Fakk jërëjëf sëñ Diatma, ñu lay sant bu baax, di la gërëm bu baax. Waaw, loolu de mën nañ cee leeral lu bari. Ñun sunu jébbali sax Moussa, ndax damay faral wax ñun mos ñoo ñàkk di dañ di njobootu sax Moussa ndax dañ cee judd. Sunu bàyyi bàyyam mag moo ko rajala woon ak nijaayam muy mëri soona am béykat sunu bàyyi judd ci loolu mu romanteeg sax Moussa ànd ak moom ma judd ci loolu mu tuddee ma ko maa toog gis sax di waxtaan mag sax Moussa man xam nga la tuddee ma ne ko waaw xam naa ko kay ne ko yow la mun daal di muñ. Kon ci loolu lañ judd xamuñ ku dul moom ñun mosuñoo xam kenn mosuñu jaat si kenn ba suñu famille yépp nag mosuñu xam ku dul sax Moussa ci loolu lañ judd. Ba ñuy jébbalu it xamuñ sax luy jébbalu booba maa ko ñox Cheikh Saloum sama doomu bàyyi la dañ toog ci mbeedañ di foofu ba mu yàgg rek ñu ne nañ dem jébbalu ñu lañ jébbalu boo dara xewut. Waaye yàlla dimbali ma it ma mokkal ci barabam lool woon na gam woowu leen dama daan ñëw bàyyi ko ba mu set rat ko ba mu set moom waru sax booba sax xam-xam ama ko suma ko bàyyi ñaar mu génn ñaar dem jox ma ma ne ko déedéet baax na mos naa ko de benn bis bàyyi ko ba mu set dem ci penc fekk ko na ko bàyyi naa ko de mu génnee ñaar dem di ma jox ma ne ko baax defal ma ñaanal ma rek ñaanal ma rek boo sax amoon suñu mari ba Essa na ma ko góor waaw ñaan gi de moo gën lim laa jox loolu keroog ba Essa loolu la ma wax. Boo xam-xam bii dégguma wax ci dara mos naa nekk ci bunt garam it ñuy waxtaan ak xale mu woo ma ba ma wooyee ma ne ko Mbacke mun ma déet dama Mbacke yi moom ma moom la dama Mbacke yi moom ma moom leen dama Mbacke moom ma moom leen waxtu naa di wax ne moom gi ma moom moo ma gënal Mbacke moom ma rëccoo ma ko mu kon fi lay àndeeg moom ci nii ba ak saa ba mu xëy woote li mu woote wax naa leen njël bi ne woote fa la fekk yi bu laay kon fa la ñu fekk sa ah dent yi boobu yépp nag ñun surtout tumam daar lul gëm ko ak wóolu ko ak doyloo ko duñ ci fekk ñu jël ba ci xam-xam bi sax biñ ñu ko joxee itam surtout ñu ci dara lu luñ ci fekk ñu jël ak ngërëmal yàlla kese foogu ñu dara danañ ci topp mosuñ ko xelaat mosuñ ko seet mosuñ ko yaakaar soo dee kon wax naa ci sama njël benoon jikko ji rafet moom la ko yàlla boole ñu mu àndal waaw jikko nit yàlla yi sa jikko ji la ko yàlla joxoon foo ko fekk xakk saa ñu ñànkuuroon ci ba mu wotegul dara bañ ko bëggoon te jikkoom rek la ak melu kanam keroog ba way juróom dëddoo addina moom la ñëpp yaakaar di ñëw di jëbul ci moom ca mbaaxam nga ku ñëw mu yebale ci magam waaye bañ xamee ne xakk sax bu bàyyiwut lii mbir ma yàqu ci la ku benn ma foo disgal ko na ko ba bàyyi bu ko defal ku ñëwet nangul ku njëbal xakk sax waaye mu doon koo xam ne it keroog bu mu jégee lim jégin nag keroog la saa ne lépp nag soo koy bëgg ko moom soo koy jàpp jàpp ko moom soo koy bàyyi bàyyi ko moom mosutee ay yox yoxi mosutee ay delu mosutee ay seetlu neex nit waaye wut seetlu naqari nit noonu la ko doon dundee jaraloon ko muy jog dem ci penc woo waa dëkk bi yépp jaral ko mu togg ñam wala mu def attaaya pour ñu déglu la muy wax jaraloon ko mu daan jog daan ñu fekk ci grand placier fañ daan nekk di mariage ak samp ay bant dana jog fekk ci barab yooyu leen jëlañu ñu fàtte bi sa ñu yàdd ba ne bu ñëpp meloon Moussa Touré de duma sonn ci yéen biñ génnee ba su defaree door ma ci mbagg na ma sëñ bi xamul la de yaa fi dàqal sam bant ak ça kon dafa daan jaral muy jog ci kër gi dem ci kër jaral ko mu dem ci dëkk dajale taalibe yi ci dëkk bi jarloon ko sax xakk sa bu la sénee sax ngay dox ci métraay sa mu wala na ñëwal. Kon noonu la ko doon dundee moom, bëggoon ñëpp déglu ko, bëggoon ñëpp xam ko xakk sa mu jarloon ko lu nen. Loolee daj na ci lu ne waaw. Kon dundin woowu lañ gisoon mu doon ko dundee xakk sa daan ko jar muy takk sa retam lu dëkk tuuti tuuti tuuti wàcc nañ fa lal fa basangam waxtaan fa ci yàlla ba li war daaru daj ba penku boobu benn dëkk lépp nu ngi ko ànd waaw. Kon lim doon wote daf ko jaraloon oto bi mu daan yóbbu moo ko daan fay bu xëyee fay ko surne bi jëral ko essence bu jant sooy ñu fa naan waaw fii ba penku def nañ ko du war a man ñaari at waar ba ëpp ko xam nga ñu daan àndal Babou Kodiak ñoom Bappendak ñoom Assane Kodiak catégorie boobu lañ daan gën di àndal yoonu mu jéem man maa yubote ànd ak Babou Lo ak Boy Sakumba fii ba penku. Kon jarloon na ko kon loolu la ko jarloon di ci ñàkk alam ñàkk ci daaxam te lu jiitu loola sareet la daan takk li war. Kon gis nga ne yëkkati xam-xam beeg tasaare xam-xam bi jarloon na ko loolu. Gan sax bu ñëwee ci mbaaxam ak labiram ak nam daan dundee itam doon ko xam ne lépp lu mu xam bokk na ko ñii morta beru ci dara waaw morta lekk bàyyi kenn nit ci dara fu gan mën a ne bu yëgee ne gan a ko dina koy lekk du lekk bàyyi kenn da nga wax ne lim gën a bëgg soo ko toggalee lu mu tuuti tuuti tuuti du ko tiim moom kenn morta tiim ñam moom kenn xool ma diw xool ma diw xool ma diw rek sa su ko defee kon kooku ku mat a xam la ku mat a roy la kooku jaamab yàlla bu doon liggéeyal yàlla ci biir jaamam yi rek la waaw. Xam nañ ne daal xakk saa ñun ba ñu ànd ak moom lii la bi ko yàlla joxee lim ko joxit xakk saa lii la ko jaraloon te def na ko ci sa tey na bis ne limam sax doy na ndax yont yàlla noonu wat na junniat bàll ko manqui te xamul limam bu kenn ñëw doon limam baax na waaw waaw baax na te barkel na it nag ndax limam mu ngi dox ba bis yàlla tey bii taxawul kon barkel na yàlla jëm kanam soo dee kon lii nañ ci mën a tontu daal yëg ne daal lim yoroon moom jaraloon na ko lu ne jaam ñi jot ko te yëpp koy jaraloon na ko lu ne ñàkk na ci àllam ñàkk na ci taaxam def na ci lu ne waaw.